الباب السبعون باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم لوگوں سے میل جول رکھنے کی فضیلت کا بیان، مثلا جمعہ جماعتوں، نیکی کے مقامات اور مجالس ذکر میں لوگوں کے ساتھ حاضر ہونا، بیمار کی عیادت، جنازوں میں حاضری، ضرورت مند کی خبر گیری اور جاہل کی رہنمائی، اور اسی طرح کے دیگر مصالح کے لیے لوگوں سے ربط و تعلق، بشرطی کے وہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے پر قادر ہو، اور لوگوں کو ایذا دہی سے اپنے نفس کو باز رکھے، اور دوسروں کی طرف سے پہنچنے والی ایذا پر صبر کرے۔ یقول المؤلف رحمه اللہ: اعلم ان الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكرته هو المختار الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين وأخيارهم، وهو مذهب أكثر التابعين ومن بعدهم، وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين۔ امام نووي رحمه الله فرماتے ہیں، یہ بات اچھی طرح جان لو کہ لوگوں سے میل جول کا وہ طریقہ جس کا ذکر میں نے کیا ہے، یہی پسندیدہ طریقہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہم السلام اور اسی طرح خلفاء راشدین اور ان کے بعد صحابہ و تابعین اور ان کے بعد علماء مسلمین اور دیگر نیک لوگ کاربند رہے، اور یہی اکثر تابعین اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کا مذہب ہے، اسی کے امام شافعی، امام احمد اور اکثر فقہا رحمہم اللہ قائل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور میں نے جو ذکر کیا ہے اس مفہوم کی آیات کثرت سے ہیں۔